Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս հրաշալի կատարման հեղինակն այսօր մեր ռադիո հանդեսի հյուրն է։ Մինչ մեր զրույցին անցնելը, նախնական ծանոթության կարգով տեղեկացնենք, որ երգչուհին Տաթևիկ Գուրգենյանը միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, երգում է «Հայրեններ» համույթում և «Սայաթ Նովա» աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլում։ Արվեսների ու արհեսների օրրան Շիրակ աշխարհի Արթիկ քաղաքում է աչք բացել Տաթևիկ Գուրգենյանը։ Արվեսների ու արհեսների օրրան Շիրակ աշխարհի Արթիկ քաղաքում է անցել նրա մանկությունը։ 6-րդ դասարանում էր սովորում, երբ ընտանիքով տեղափոխվեցին Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղ, որտեղ ավարտելով միջնակարգը ընդունվեց Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարան։ Երկը Տաթևիկի կյանքի անբաժան ուղեկիցն է։ Նրա մանկությունն անցել է մոր քաղցրահնչյուն ձայնի ելևէջների ներքո, և աղջիկը չէր պատկերացնում իր կյանքն առանց երգի։ Ծնողները խրախուսում էին դստեր երգելու շնորհքը, բայց ուսումնարանը թողեց մանկության ուրիշ երազանքի հետևից թևելու համար։ Երբ իրենց հարևանուհուն դատախազի համազգեստով ամեն առավոտ աշխատանքի գնալիս տեսնում էր, սիրտն հրճվանքից ուրճում էր և որոշել էր, հենց մեծացավ, անպայման դատախազ կդառնա։ Ընդունվեց Ստեփանակերտի Մաշտոցի անվան համալսարանի իրավագիտության բաշին։ 2 տարի սովորեց, բայց առանց երգի շուրջն աշխարհն ասես կորցրել էր իր գույներն ու բույրերը։ Մանկուց ժողովրդական ու աշուղական երգի հոգեթով հնչյուններով առլեցուն նրա հոգին, անդիմադրելի ուշով ձգտում էր երգին։ Մանավանդ այն երջանիկ պահերին, երբ լսում էր մոր տարիների վեր Թաթուլ Լալթունյանի անվան վաստակավոր անսամբլի երգչուհի Ազգանուշ Մնացականյանի սրտաբուխ երգերը, նա գիտակցում էր, որ իր կյանքն իմաստ չունի առանց երգի։ Մայրը հոգու խորքում փայփայում էր աղջկան բեմում տեսնելու երասանքը և ամեն ինչով աջակցում էր նրան։ Եվ մի օր, երբ Տաթևիկն ասաց, որ թողնում է համասարանը հանուն կոնսերվատորիայի, ամենից շատ մայրն ուրախացավ։ Եվ եղավ այն, ինչ կանխորոշված էր ի վերուստ։ Ավարտեց կոնսերվատորիան, սովորելու տարիներին հանրապետական և միջազգային մրցույթներից հաղթանակած վերադարձավ, աշխատում է սեր ու համբավ վայելող աշուղական անսամբլում, իսկ արձակուրդի օրերին Վանքի ազատամարտիկների միության նախագահ Նվեր Ասրյանի նախաձեռնությամբ բարեգործական համերգներով հանդես է գալիս Զորամասերում։ Հայուհու իր պարտքը հայրենիքին ու հայ սիմվոլին առայժմ այսպես է հատուցում Տաթևիկը։ Նախնական ծանոթությունը համարենք կայացած և տեղափոխվենք մեր հյուրասրահ։ Ինչ տեղ ու դեր ունի երգը ձեր կյանքում, որքան հասկացա արդեն դա ձեր կյանքի գործն է դարձել։ Պատկերացրեք, ես երևի առանց երգի չեմ ապրի։ Եթե ես աչքերս բացում եմ, հենց սկզբից առանց որևէ բան անելու երգում եմ։ Որովհետև իրոք, հաց ու ջրի նման ինչ-որ մի բան է, որ առանց դրա ես չեմ կարա։ Երաշտական դպրոց չեք հաճախել։ Մի անգամից ուսումնարան։ Կիսատ եք թողել ուսումնարանը, ու հետո երբ եք վերադարձել երկին։ Ուսումնարանը թողնելուց հետո, երբ որ ընդունվեցի իրավաբանական ֆակուլտետ, կիսատ թողեցի զուտ նրա համար, որ արդեն ուզում էի ընդունվել կոնսերվատորիա։ Արդեն երազանքս դարել էր նպատակ։ Որոշեցի, եւ պետք է ասեմ, որ ինձ օգնել են շատ այդ հարցում, ու ես հասել եմ իմ նպատակին, սովորեցի, ավարտեցի։ Առանց երաշտական դպրոցում սովորելու եւ առանց ուսումնարանն ավարտելու միանգամից ընդունվել կոնսերվատորիա։ Պետք է կոնսերվատորիա ընդունվելու համար ունենաս նախնական տեղեկացվածություն, այսպես ասեմ։ Ես տանմիշտ պարապել եմ երաշտական տեսություն, սոլֆեջո, բացի այդ ընդունվել եմ կոնսերվատորիան նախապատրաստական բաժնով, որովհետև եթե սովորում ես, պետք է լավ սովորես։ Իսկ ով է օգնել, ասացիք օգնել են։ Մինչև կոնսերվատորիա ընդունվելս աշխատել եմ Մարտակերտի շրջանի Ջրաբերդ ժողգործիքների համույթում։ Տարիով ես երգեցի, իսկ փոքրուց Վանքում ենք ապրում, արդեն Վանք ասելով կարող ենք հասկանալ Լևոն Հայրապետյան շատ լսել էր ինձ, ու մի օր ինքը որոշեց, որ ես կարող եմ երգել, հասնել ինչ-որ բարձունքների, ինքը առաջարկեց, ու միասին որոշեցինք, որ ես պետք է ընդունվեմ կոնսերվատորիա։ Իրա օգնությամբ, իրա ողանավորությամբ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, մինչև այսօր ես իրա աչը, այսպես ասած, զգում եմ իմ վրա, որովհետև ինքը բանտում։ Ես այսպես ասեմ, ինքը ազատության մեջ չի, բայց այսօր օգնում է ինձ ու իմ նման շատ շատերին։ Ուղղակի ես ամեն օր աղոթում եմ, որ ինքը լինի առողջ ու շատ շուտ ազատվի, վերադառնա մեզ։ Դա Աստված։ Երկարվեստում ձեր ուսուցիչը ում եք համարում։ Առաջին ուսուցիչը երևի մայրիկն է։ Հաստատ, իմ առաջին ուսուցիչը մայրս է, ու մինչև այսօր ես ընդունում եմ իր դասերը։ Երկ էի սովորել Սայաթ-Նովայում, նոր էի սովորել այդ երգը, Շերամի Ամպերնելյան երգն է, ու միտեղ սխալ էի սովորել։ Երեք հենց մայրս լսելուց ասում է՝ դու այսպես պետք է երգես։ Դրա համար ես իմ ամենաառաջի ու ամենամեծ ուսուցչին համարում եմ իմ մորը։ Բայց իմ կյանքում ունեմ դասախոսներ, ովքեր ինձ շատ-շատ են օգնել։ Ես մեր մայստրոյին, Մկրտչյան Տիգրանին նույնպես համարում եմ ինձ ուսուցիչ, ինքն էլ ինձ շատ-շատ դասեր տվել, կոնսերվատորիայի մի մասնագիտության դասախոսն է եղել։ Ուսուցիչ եմ համարում նաև Գալստյան Սամվելին, երգիչ, պրոֆեսոր, ունեմ լավ ուսուցիչներ։ Այսօր արդեն ինձ ուսուցիչ եմ համարում Թոմաս Պողոսյանին։ Շատ ուրախ եմ, որ նման մարդկանցով եմ շրջապատված։ Ես փորձում եմ բոլորից ընդունել ու ընկալել ամենալավը, այն ամեն ինչը, ինչը որ ինձ կյանքում ու մասնագիտությունում պետք կգա։ Երկարվեստի աշխարհը անշուշտ նորանոր հանդիպումների, նոր մարդկանց հետ ծանոթությունների առիթ է լինում, նաև արվեստի մեծերի։ Ունեք հետաքրքիր հանդիպումներ, հուշեր, ամուրած այդ հանդիպումներից, ինչ է տպավորվել, ինչ է մնացել։ Իհարկե, մեկը հենց Թոմաս Պողոսյանի մասին ասեմ։ Մեզ 4-րդ կուրսում կոնսերվատորիայում ինքը դասավանդում էր աշխուհական արվեստ։ Ինչևէ չէի հանդիպել, բայց պետք է ասեմ, որ Թոմաս Պողոսյանը ու մայրս միասին են երգել Թաթուլ Ալթունյանի անսամբլում, ու մեր տանը միշտ ես լսել եմ իրենց մասին։ Ու պատկերացրեք, երբ որ առաջին անգամ ինքը մտավ լսարան, իմ համար ոնց որ լեգենդ մտներ, ես միշտ լսել եմ, բայց չեմ տեսել, ուրախ-ուրախ ներկայացա, ասացի, որ մայրս էլ ա ձեր հետ երգել, ճիշտ ասած շատ ուրախացավ, հետո ասեց, հա, ճիշտ է, մորս նկարեցից տվեցի, անունով չհիշեց, դե 82-ից հետո է եղել, հիշեց։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կոնկրետ հենց իր նման մեկին ճանաչում եմ։ Այսօր ճանաչում եմ մեր հայտնի աշուղներից շատ շատերին, շատ ունեմ նման մարդիկ իմ կյանքում, շրջապատում։ Գիտեմ, որ դուք մրցույթների եք մասնակցել, փառատոների եք մասնակցել, եւ չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն, այսպես ասեմ, հաղթանակների հարուստ ավար ունեք։ Եկեք սկսենք առաջին բեմելից, առաջին փոքր հաջողությունից մինչեւ այսօր ձեր բոլոր մեծ հաջողությունները։ 6-րդ դասարանում էի սովորում, որ տեղափոխվեցինք, հենց այդ ժամանակվանից էլ ակտիվ մասնակցել եմ դպրոցի, թե գյուղի, թե շրջանի բոլոր միջոցառումներին, ակտիվ աշակերտու եմ եղել։ Առաջի իմ բեմ բարձրանալը հանրապետական մրցույթին, դա արդեն շրջանայինում առաջի տեղ էի գրավել, վատ առողջ էի, ձայնս կտրված էր, այդ մրցույթին պետք է մասնակցեի, Ու ես ոչ մի տեղ չգրավեցի, լացելով տուն եկա, մամաս պապաս էլ իմ հետ։ Հենց նույն Մկրտչյան Տիգրանը ժյուրի կազմում էր, ինքը ինձ սիրտ էր տալիս, ոչինչ, դու լավ փոքր ես, մենք հասկանում ենք, որ քո ձայնը խզված է, բայց ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն դեպքում հույս տվեց ինձ, բայց երևի հիմնականում այդ էր, որ առիթ տվեց, որ ես ձգտեմ ու հասնեմ ամենային։ Դրանից հետո հիմնականում առաջի տեղ եմ ունեցել հանրապետական շրջանային դալ չեմ ասում մրցույթներին, իսկ դրանցից բացի իմ համար ամենա աշուղական, ժողովրդական, ահա, կազմակերպում են հենց Արցախում, բայց իմ համար կարևորը Կոմիտասի 140-ամյակին նվիրված համահայկական մրցույթներ, որտեղ ես Արցախից գնացի Երևան, մասնակցեցի ու առանց երաժշտական կրթության, այսպես ասեմ, գրավեցի երկրորդ տեղը, որը չէի սպասում, բայց իմ համար ճանապարհի ամենակարևոր քայլը արել եմ։ Գիտեի, որ ոտքս ամուր դնում եմ երգարվեստ, ու հենց այդ ժամանակ էր, որ Լևոն Հայրապետյանը ինձ տարավ կոնսերվատորիա, ծանոթացրեց մեր ռեկտորի հետ։ Դրանից հետո կոնսերվատորիայի մեր ուսանողներին ներկայացրել էին եվրոպական մրցույթների, որտեղից ես հրավեր ստացա հանկարծակի Եվրոֆոլկ 2013-ին, պետք է մասնակցեի Բուլղարիայում, որտեղ կայանում էր այդ մրցույթը։ 3 հոգով պետք է գնայինք մրցույթին, 2 տղաներ էին ու ես էի։ 2 տղաները ինչ-ինչ, այո, ինչ-ինչ պատճառներով չեկան, ես մնացի մենակ։ Պետք է խոստովանեմ, որ այդ իմ կյանքի ամենաառաջի մրցույթն էր, որը կայանում էր Հայաստանից դուրս, ու ես էլ առաջի անգամ Հայաստանից դուրս էի գալիս։ Մենակ 2013 թվականի հուլիսի 8-ից գնացել եմ, մասնակցեցի առաջի փուլին, անցա երկրորդ փուլ, իսկ երրորդ փուլը արդեն գալա համերգն էր, որտեղ արդեն իրենք գիտեին ովքեր են գրավել, առաջի տեղ, հաղթանակ, բայց դա մենք չգիտեինք։ Ու ճիշտը պետք է ասեմ, որ իմ համար ընդհանրապես անսպասելի էր, որովհետև 52 երկրներից մասնակցում էին, ժյուրիի կազմը բավականին մեծ էր ու տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ էին, որտեղ նույնիսկ թուրք կար, ու ես ընդհանրապես հույս չունեի, որ ինչ որ հորիզոնականում կլինեմ։ Տարազով երգեցի ես իմ երգը, բեմից իջա, առաջի փուլին երգեցի աշուղական երգ, Սյունյաց սարեր, երկրորդ փուլին երգեցի նորից աշուղական Սայաթ Նովայի Կամանչա, հետո Կիլիկիա, ու պատկերացրեք, տարազս եկա, փոխեցի այն բանով, որ ես ընդհանրապես չեմ շահելու ոչ մի տեղ, հետո կարդում են արդեն, հանձնում են մեդալներ, պատվոգրեր, ու կարդում են Արմենիա, ճիշտն ասած անսպասելի էր, ու ինչ-որ ռուսկիներ ինձ ասում է, քո մասին են խոսում, ես շոկի մեջ էի, որտեղ ընդհանրապես չէի սպասում, արագ-արագ տարազը սական, բարձրացաբեմ, անկախ ինձնից, չէի կարողանում խոսել, արտաս ու աչքերիս էլ գնում, ոնց ես կարամ ոսկե մեդալ ունենամ առաջի տեղ։ Իմ կյանքի ամենանվիրական երազանքներ երևի, որովհետև լրիվ անսպասելի է, անբացատրելի զգացողություններ, որովհետև երբ որ մի բան անում ես, վստահ ես քո ուժերին, բայց միևնույն դեպքում չես էլ սպասում, որ կարողա ինչ-որ բանի հասնես, որովհետև երբ որ դա առաջինն է, արդեն ինչ-որ բան հուշումը, որ կարողա չստացվի։ Անձնախմբի մեջ նստած թուրքն էր, բոլորը միա, բոլորը միասնական իմ օգտին էին։ Գեցե հայ երկը։ Գրավեցի առաջի տեղ, ուրախ, ուրախ։ Եվ վերադարձա Հայաստան։ Վերադարձա Հայաստան։ Պատվով երկրի մշակույթի պատիվը դարձր պայեցի։ Ու այդ ժամանակ էր, որ որոշեցի, որ հաջորդ մրցույթին, եթե ես մասնակցեմ, ուրեմն պարտադիր պետք է լինի ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Երբ որ մի անգամ արդեն ունենում ես նման հաջողություն, արդեն հաջորդներին մտածում ես, որ ավելի լավը պետք է լինի ու նահանջելու տեղ չկա, այսպես ասած։ Դրանից հետո ստացա տարբեր տեղերից հրավերներ, այդ մրցույթին տարբեր նոմինացիաներով էի ստացել մեդալը, ոսկե, այդ մրցույթին ստացա համաշխարհային մրցույթի թույլտվություն։ Դրանից հետո ստացա Չինաստանից ու Իսպանիայից հրավերներ, ու Չինաստանին չգնացի, Իսպանիային ընդունեցի։ Նույն թվականի հոկտեմբերին, 2013-ի հոկտեմբերի 4-ից մինչև 10-ը, Բարսելոնայում կայացած աշխարհի տարբեր ժողովրդների երգեր, այսինքն ամեն ազգ իրենն էր ներկայացնում։ Ինչ ժողովրդական երգի մրցույթ է։ Չէ, կոմպոզիտորական։ Բայց ճիշտ որ ասեմ, ես երգել եմ 7 երգ, չնախատեսված։ Պահանջում էին երգեր, բայց 3 երգ պետք է ներկայացնենք, բայց ես երգեցի 7-ը, ու դա էլ պետք է խոստովանեմ, որ այդ մրցույթի գալա համերգին արդեն, երբ որ եզրափակիչ էի հասել, Դլեյոման ուզեցին, ակապելա ես Դլեյոման է երգում ու այն զգացողությունը, որ ես եմ ապրել, երևի էլ, չգիտեմ, կապրեմ թե չէ, երբ որ այդ երգի ժամանակ մեր հայ զբոսաշրջիկներ էին, մտան դահլիճ մեր դրոշներով, ուղղակի հետաքրքիր էր ու քարացել է էլի։ Այն որ մեր երկրում մեզ գնահատում են, մենք դա նորմալ ենք համարում, բայց երբ որ դրսում են այդ ամեն ինչը անում, արդեն զգում ես, որ հայ երգը, հայ մշակույթը, արվեստը դրսում է լայնահատկացնում կամ այդ պատասխանատվությունը։ Երբ որ գիտես, պետք է դու արժևորես այդ ամեն ինչը, պետք է լավ ներկայացնես, որ հասկանան, որ գոյություն ունի թե Հայաստան, թե Արցախ։ Ու այդ մրցույթի առաջին փուլին, երբ որ ես անցա երկրորդ փուլ, ճիշտ ասած ժյուրիի կազմին հայտարարություն արեցի, որ եթե ես ունենամ ինչ-որ մրցանակ, իմ մրցանակը պետք է համարվի Ղարաբաղի, ես Ղարաբաղ եմ ներկայացնում, ճիշտ ասած ահագին մեծ ժխոր առաջացավ, որովհետև Ղարաբաղը ճանաչված երկիր չի, մենք իրավունք չունենք, դա ստանդարտներին համապատասխան չի, եկանք համաձայնության, որ դեռ չգիտեմ ունեմ թե չունեմ, բայց եթե ես դիպլոմ պետք է ունենամ, իմ դիպլոմի վրա պետք է լինի թե Հայաստան, թե Ղարաբաղ, ու ունեմ 6-6 ոսկե գավաթ, իմ դիպլոմը գրված է Հայաստանի Հանրապետություն փակագծերի մեջ Նագորնի Ղարաբաղ։ Ես շատ ուրախ եմ, ուր գնում եմ ամեն առաջինը ներկայանում եմ որպես հայ, բայց ներկայացնում եմ Արցախը, իմ համար դա մեծ պատիվ է։ Որովհետև եթե մենք այսօր պրոպագանդենք մեր մշակույթը, մեր արվեստը, հաստատ Արցախն է շատ-շուտ իր ճանաչումը կգտնի։ Հետաքրքիր, ինչ երգեր երգեցիք այս մրցույթում։ Իսպանիայում երգեցի Սյունյաց Սարեր, Կոմիտասյան Շարան, Դլեյաման, Կիլիկիա, այդ չեմ հիշում ճիշտ ասած, որովհետև այնքան շատ եմ տարբեր տեղեր երգում։ Բացի պատադիր ծրագրայինից, սպանջում ուրիշ երգներ։ Մրցույթը կազմակերպվում է այն տիպով, որ որպես համերգ է ներկայացվում, բայց ժյուրին գնահատում է։ Իսկ երբ որ պահանջում են, ժյուրին հարգում է հանդիսատեսի ցանկությունը։ Այստեղ էլ առաջին տեղ գրավեցիք։ Իսպանիայում էլ առաջի տեղ, ոսկե գավաթ։ Դրան հաջորդեց նորից Բուլղարիայի երկրորդ հրավերը, այդտեղ արդեն իրենց երգը պետք է ներկայացնեն։ Նույն մրցույթը չէր արդեն, Մորե Իսպոմենի, Սովյետի շողություն, ու պետք է ներկայացնենք իրենց ցանկացած երգը, այսինքն ես պետք է երգեի բուլղարերեն, իրենք ուղարկեցին երգը, շատ լավ երգ է, մինչև այսօր երգում եմ, ու մեր երգերից մեկ պետք է երգենք։ Դա կոմպոզիտորական։ Կոմպոզիտորական։ Այդ երգը երգեցի, ու երգեցի Քարից Թրան երկու կաքավ երգը, կոմպոզիտորական։ Առաջի փուլին պետք է հենց կատարենք իրենց երգը, ու պետք է ասեմ, որ շատ ջերմ ընդունվեց, ճիշտն ասած առանց հասկանալու էի սկզբում երգում, հետո երբ որ գնացինք, խնդրեցի, որ ինձ թարգմանեն, որտեղ բավականին դժվար բառեր էր, թարգմանեցին երգը, հասկացա, որ շատ սիրուն երգ է, սիրո, ծովի մասին ինչ-որ նկարագրվող տեսարան, շատ լավն էր։ Երկրորդ փուլին երգեցի մեր երգը, նորից առաջի տեղ։ Հայերին գնում բուլղարերի, բուլղարերեն երգեր երգում եւ գրավում առաջին տեղ։ Հետաքրքիրն է նա, որ արդեն իմ համար ոնց որ սովորություն դառած լինի, որ ես ուր գնամ պետք է գլուխ չգովամ, մենակ առաջի տեղ։ Չէ, պետք է ասեմ, որ ահագին աշխատասեր եմ։ Այս թվում է հենց էդ էլ իմ առաջընթացի գրավականն է։ Երգի համար ինչն է կարևորում Տաթևիկ։ Եթե երգում ես, պետք է կոմպլեքսներ չունենաս, պետք է ազատ լինես, պետք է երգես հոգով ու սրտով, պետք է երգես զգալով։ Եթե երգը կատարում ես ուղղակի զուտ որպես երաժշտությամբ ուղեկցվող ինչ-որ խոսքեր, ուրեմն այդ երգը տեղ չի հասնի։ Իսկ եթե երգը երգում ես պատմելով, այսինքն այդ երգը դու պատմում ես, հաստատ հասնում է հանդիսատեսի սրտին։ Նախասիրություն է կոմիտաս, հոգևոր, աշխուհական։ կոմպոզիտորական երգեր կատարում եք։ Կոմպոզիտորական երգեր, ասենք ներկայիս կոմպոզիտորներից կամ մեր հայ կոմպոզիտորներից։ Ես բոլորին շատ եմ սիրում, բոլորի ստեղծագործությունները ինձ հոգեհարազատ են, բայց կարանձնացնեմ Խաչատուր Ավետիսյան։ Ուրիշ շատ մոտ է ժողովրդական։ Խաչատուր Ավետիսյանի երգերից իմ եղեգ երգը շուտով կլինի նաև տեսահոլովակը, ձեզ կներկայացնեմ։ Շատ եմ սիրում ու բոլորովին վերջերս եմ ձայնագրվել։ Շատ եմ սիրում Աշուղ Աշոտի երգերը, շատ եմ սիրում, Սայաթնովա, Ջիվանի, Շերամ, մեր այսօր նորորյա աշուղներն են շատ լավը, բայց ես իրանց մեջ կարանձնացնեմ Լեյլիին, ինքը ուրիշ է, իրա երգերը ավելի խորն են։ Ինձ թվում է, ինչ ոճի երաժշտություն էլ լինի, պետք է ամենաառաջինը մեր ավանդական, ժողովրդական կոմպոզիտորներն են։ Հիմա համերգային գործունեությունից խոսենք, որտեղ ելույթներ ունեցել, ինչպես հասկացա, բարեգործական համերգները դեռ արժևում են, վաղը մյուս օրը կլինի, իսկ մինչև հիմա ասենք ձեր, ով է ձեր հանդիսատեսը։ Ես հանդիսատեսի փոքոս չեմ ունեցել, ճիշտն ասած, Ղարաբաղում տարբեր տեղեր համերգներ եմ ունեցել, Վանքում շատ, չեմ կարող ասել թիվ կոնկրետ, Մարտակերտում, եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսին էր Ստեփանակերտում երիտասարդական պալատում համերգ էր կազմակերպվել Ագրարային համալսարանի նախաձեռնությամբ, որտեղ նորից ես երգել եմ, հրավիրված էի պարոն Հայրապետյանի կողմից ռեկտորի։ Պատրաստվում եմ հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին Երևանում արդեն մենահամերգի, իմ առաջին մենահամերգն է լինելու, բայց բարեգործական համերգներով ամեն Ղարաբաղ գալուց հանդես եմ գալի զորամասերում, որովհետև այսօր իրենք են մեր հանգիստը հսկում, դրա համար պետք է ոգեշնչենք։ Այսօր ինչով ես զբաղված, Տաթևիկ Գուրգենյան։ Ավարտեցի կոնսերվատորիան, ընդունվեցի հայրենիներ ազգագրական համույթ, մինչ այսօր երգում եմ, բայց արդեն ընդունվել եմ Սայաթնովա աշուղական երգի անսամբլ, որտեղ արդեն երևի թե հիմնական ուղղվածությունը իմ երգի կլինի աշուղական երգը։ Այ երգարվեստում ժամանակակից կա անընդունելի բան կամ մտահոգող բան ձեզ համար։ Այսօրվա մեր երգարվեստը մի քիչ, չեմ ասի վատ վիճակ, բայց այն վիճակումը, որ պետք ավելի շատ մեր ավանդական երաժշտության մեջ լինի, բայց այսօր ավելի շատ արևելքին ենք գնում, իսկ դա արդեն մեր արվեստից, մեր մշակույթից, մեր երգից հեռու է, որովհետև մենք ունենք հոգևոր երաժշտություն, որը աշխարհի ոչ մի ժողովուրդ չունի, մեր հոգևոր երաժշտությունը բացառիկ է, իսկ մենք արդեն ընդունում ենք արևելյան երաժշտության մոտիվները, որը այնքան էլ սազական չի մեզ, իսկ մեր երաժշտությունը, մեր մշակույթը սերում է հենց հոգևոր երաժշտությունից։ Մարդուն կարելի է ճանաչել եւ իր երազանքներով։ Ինչի մասին է երազում Տաթևիկ Գուրգենյան։ Երազում եմ, որ մի օր ունենամ այն համբավ, ինչ որ ունեցել է ժամանակին, մինչև այսօր Օֆելիա Ամբարձումյանը։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ունեցել ենք նման կարգի երգչուհի, որ երբ որ ես էլ ինչ-որ տարիքի հասնեմ, ինձ էլ լսեն։ Դա ասկվա։ Լավ երազանք է, թող բարին կատարվի, իսկ հիմա խնդրեի մի երգ նվիրել մեր ընկնդիրներին։ Տիրով, քանի որ ասացի, որ աշուղական անսամբլում եմ արդեն երգում, կերգեմ իմ սիրելի աշուղներից մեկի Աշոտի երգերից, չերկվող երգերից։ Ամպն առաջին, երբ որոտաց, գոհար մաղեց գարունը, արևն է լավ, արում ծնծած, ձյունը Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ երիտասարդ երգչուհի Տաթևիկ Գուրգենյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հանդեսի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը։